Matumani yangu ni kuwa umeshinda salama salmini mpenzi msikilizaji wali iliyosanganyana popote pale ulipo. Imetimia saa 11 na dakika 3 kumradi kwa dakika hizo 3 tulizo kuchelewesha. Karibu sasa kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuanze na muhtasari wa habari zenyewe. Wafugaji wa Sungura mkoani Kayanza wasema kukabiliwa na changamoto za ukosefu wa waganga wa mifugo yao. Shirika la wafanyabiashara nchini Burundi Akubu linadai kuwa swala la vibanda sokoni lingetatuliwa kukizingatiwa kwa kutofautisha wanaokodi na wenye vibanda. Na katika habari za kimataifa, viongozi wa kijeshi nchini Niger wasubiri hatua ya jumuiya ya kiuchumi ya nchi za magharibi ECOWAS baada ya kukataa kutii agizo la kurejesha madaraka kwa Rais Mohamed Bazoum kufikia hapo jana. Kuna haya bila shaka na mengine. Eric Uwimana anaongoza mitambo, mimi ni Provis Nyonkuru, karibu tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Namo habari kamili, taarifa ya habari tuifungue kwenye ukurasa wa sheria. Zaidi ya kesi 300 zilizochukuliwa chini ya ushauri zitafungwa na kutangazwa mwishoni mwa mwezi huu na mahakama kuu. Matamshi yake kiongozi wa mahakama ya juu Jumatatu hii katika mji mkuu wa kisiasa Gitega kwa kuzindua mafungo ya mwezi mmoja ya majaji wa mahakama hiyo kufunga na kutangaza hukumu zilizotolewa. Emmanuel Gateretse anatoa wito kwa mahakimu wa mamlaka nyingine kuchukua fursa ya mwezi huu wa likizo kujadili na kutekeleza hukumu wanazo. Na baadhi ya wakazi wa tarafa Mukaza ndani ya munisipa Gigi la Bujumbura walikaribisha hatua ya kujenga nyumba kulingana na mipango ya Gigi katika miaka ijayo. Wakazi hao wanasema kuwa muda wa mwezi mmoja wa kuwasilisha mpango ya majengo yao uliotolewa hautoshi na wanaiomba serikali kurahisishia wenye wasio na fedha tosha ya kujenga nyumba za kisasa. Pia wanataka kampeni za uhamasishaji zifanywe kwa ajili yao ili kupata ufafanuzi zaidi. Na tujerekeze kwa ni Kayanza ambapo waziri wa mambo ya ndani, usalama na maendeleo ya jamii anatahadharisha baadhi ya viongozi wa mkoa wa Kayanza, wengi wao wakiwa ni walimu na unatoa huduma katika sekta ya afya, hali inayowachelewesha kufika kazini wakisubiri kupelekwa kazini na waajiri wanao kuwa na magari. Martin Terete alifahamisha kuwa watatimuliwa na kubadilishwa. Aliyasema hayo Jumamosi hii mkoani Kayanza kwenye maadhimisho ya siku kuu ya tarafa. Martin Terete anatafsiriwa na Tuse Harimana. Asiye kubali kutumika vizuri asile. Viongozi tawala wakishirikiana na wahusika na usalama, tafuteni hao wote wasiofanya kazi kisha muwaulize sehemu ambayo wanatoa chakula. Mtu ambaye hataki kufanya kazi lakini akataka kula, huyu ni mwizi. Wakati wewe unaendesha kilimo, kuna mwingine anataka kuvuna. Jioni huo unamkuta kirabuni akinywa pombe na kula nyama. Hivyo vinasababisha upandishaji wa bei ya vinywaji kama mkuu wa mkoa alivyoeleza. Mtu asiyefanya kazi huwa ndiye anakula sana. Tena watu wasiofanya kazi huwa ndio wanakula, tena wanakunywa sana. Hicho hakieleweki. Jiwaze mtu anaye na kazi ya umma huko Kabuye, unamkuta majela ya saa 2 yuko bado kurubaho, eti anamtegemea wa kumubeba, lakini kwa bahati mbaya hakuwa na uteuzi, ila akibahatika kuwa na wa kumubeba majela ya saa 5 anaweza kufika kazini saa 6 na hapo ni wakati wa kurejea nyumbani. Kwa hiyo wanao na tabia hiyo vema wapigwe kalamu, kwa kuwa wasio na kazi ni wengi. Mbona hamjanitambua? Kazi inapoanza saa 1:30 mfanyakazi analazimika kuwepo kabla ya dakika 5 badala kuwa barabarani akingoja gari la kiongozi wa tarafa kumchukua. Kikwete amangoja pikipiki ya kiongozi fulani Mahajawa na uteuzi. Mambo hayo kuwa ya mahusu sekta ya elimu, pia na sekta ya afya. Na sekta hizo zinapoharibika ni uharibifu wa nchi nzima. Tulipofanya uchunguzi, tuliamua kwamba wasio na kazi ni wengi, lakini waliobahatika kuwa na kazi wanaipuuza. Hakuna mchezo kuhusu ustawi wa raia, na lazimika kufanya kazi kulingana na sheria. Sauti yake Martin Teretse, waziri wa mambo ya ndani, ambaye alikuwa akitafsiriwa na mwenzetu Tuse Harimana. Na tusalie mkoani Kayanza, wafugaji wasungura katika mkoa wa Kayanza unasema kukabiliwa na changamoto za ukosefu wa waganga wa mifugo. Matamshi yake Nduwimana Abubakar, mfugaji wa sungura mkoani humo Kamenyero George, anayeshughulikia afya ya mifugo katika ofisi ya mkoa husika na kilimo na ufugaji BPAE mkoani humo, anaeleza kuwa mafunzo ya afya ya mifugo kwa waganga hao wa mifugo yamesitishwa kutokana na uhaba wa mafuta, lakini anatuliza raia kuwa yataanza upya hivi karibuni. Kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva na ripoti kamili. Nduwimana Abubakari ni mfugaji wa sungula mjini Kayanza. Mfugaji huyu anasema kwamba kazi hiyo ya kufuga sungula alianza miaka 3 inapita, na alipoanza kazi hiyo alikuwa na sungula 30 tu, na hivi sasa akasema kwamba ana sungula zaidi ya 200. Abubakari Nduwimana anaeleza kwamba vinyesi vya sungula wake humsaidia kupata samadi ya kurutubisha mashamba, na sungula hao wakamsaidia pia kukidhi baadhi ya mahitaji ya kila siku. Mfugaji wa sungula Kayanza huyo ila analalamikia hali ya ukosefu wa waganga wataalamu wa afya sungula. Anaomba serikali ya Burundi kutafuta jibu maridhawa kwa swala hilo, huku akiomba pia serikali iwatafutie soko la mkoyo wa mifugo hao, kwani anapoelezea Nduwimana ni muhimu sana pia kwa rutuba ya mashamba. Kuhusu swala la ukosefu wa waganga wataalamu kwa afya ya sungula mkoani Kayanza, Kamenyero George anayehusika na afya ya wanyama katika idara ya kilimo, ufugaji na ulindaji wa mazingira Kayanza anasema kwamba kuna mafunzo kwa waganga wa wanyama katika tarafa mbalimbali ya Kayanza yanayoandaliwa siku zijazo mafuta ya gari haswa yakipatikana. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Ashukrani kwako Patrick Nsengiyumva. Na watumishi wa umma katika taasisi mbalimbali wanaweza kukubaliwa au la kuhusu kutekeleza kazi nyingine ya umma au kazi nyingine yoyote ya kitaaluma inayotofautiana na cheo chao nchini. Radio Isanganiro ilichambua hayo baada ya hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Burundi kuhusu waliodhaiwa kujipa vibanda katika masoko ya munisipa ya jiji la Bujumbura, na baadhi yao kukodisha vibanda hivyo, ikijikita kwenye sheria pamoja na katiba ya Burundi, kanuni za uchaguzi na sheria za kibiashara nchini Burundi. Punde tunaendele. Isanganiro. Saa 11 na dakika 11 tunaendelea na taifa yetu ya habari. Shirika la wafanyabiashara nchini Burundi Akobu linadai kuwa swala la vibanda vya soko lingetatuliwa kukizingatiwa kwa kutofautisha wale ambao wanakodi vibanda sokoni na wale ambao walivijenga wenyewe. Kiongozi wa shirika Akobu anasema kutolewa namna mfanyabiashara anavyoweza kupoteza kibanda alichojijengea mwenyewe na kikasajiliwa kwa mtumishi wake. Antoine Muzaneza anawataka wahusika wote wa masuala hayo wakiwemo wajasiriamali kutathmini vizuri swala hilo ili asiwepo mfanyabiashara yeyote anayepata hasara, hata ikiwezekana wapewe fidia wakati itabidi kutoka kibanda. Sikiliza Antoine Muzaneza katika tafsiri ya Tuse Harima. Kuva aho leta itereye akamo hamwe na meri bakavuga yuko bakeneye kurondera makori aho bategeza kuyakura hose yashoboka. Kwanzia wakati ambapo serikali pamoja na manispa kuamua kuwa watafanya chochote ili kukupata kodi popote, kuna amri iliyowekwa katika masoko tofauti kwamba kibanda kinapashwa kutumiwa na anayekimiliki. Vibanda vilivyokodishwa miongoni mwa wamiliki ni walioomba pesa katika benki mbalimbali wakajijengea vibanda wenyewe. Hivyo ni tofauti na pale ambapo serikali ilijenga na kutoa vibanda. Sasa tumekuta waliokodi vibanda sokoni Kotebu na waliojisajilisha kuwa ndio wamiliki wa vibanda. Wakati ule kulikuja watumishi wa manispa ya Bujumbura wakiwa pamoja na mamlaka ya mapato OBR, wakamuuliza mfanya biashara nani mmiliki wa kibanda hiki, naye akajibu hiki ni changu. Je, umekodi pesa ngapi? Naye akajibu kuwa yeye mwenyewe ndiye mmiliki wa kibanda. Hivi sasa wapangaji wa viwanja sokoni Kotebu na masoko mengine ya umma wanajifanya wamiliki, wakati wanajua kwamba hawalipi kodi kamwe. Hizo zote ni changamoto ambazo zinahitaji kujadiliwa kati ya mpangaji na mmiliki wa kiwanja ili waweze kupatana. Asiyeweza kuendesha shughuli yake katika kiwanja akirudishe serikalini, na arudishe pesa aliyoitumia kwa kukijenga. Hivyo vinaeleweka. Ili sisi sote tuwe kwenye serikali mzazi, serikali mchapakazi, si rahisi kuwa mtu alichangia kwa ujenzi wa soko na kibanda chake kikapewa mpangaji wake. Icho tucumve kuko biragoye cyane kubona umuntu yarasize uburyo buhambaye mu mukuba kisoko, hanyuma bakacabaza bakamutwara kibanza kandi kigatwagwa n'umupangaye. Namo agizo la wizara la Juni 13 mwaka 2023 linaloweka masharti ya kufaulu madarasa, kurudi mwaka na kupata stashahada ya elimu ya ufundi baada ya msingi halionyeshi namna yatumiwayo maxi anayopata mwanafunzi katika kipindi cha uanagenzi na idadi ya kozi mwanafunzi alizoshindwa. Lakini huu ni mwaka wa tatu tangu elimu ya baada ya msingi kuanza, na baada ya shule za ufundi mkoani Gitega hutafsiri maxi ya mafunzo hayo visivyo tena kwa njia tofauti. Omeri Nduwayo ametusomea yaliyomo katika sheria hiyo. Mswada wa waziri nambari 610 mkwaju 674 wa 13 Juni 2023 unaonyesha masharti ya kufaulu darasani, kukalili darasa na kupata shahada, ulisainiwa na waziri wa elimu na utafiti Bwana François Vyarimana na vifungo vyake nambari 39, 44, 41, 42, 43, 44 na 45 ndivyo vikaonyesha ni nani anapata shahada katika shule za kiufundi. Walakin, jumla ya alama za mwanafunzi pamoja na kozi alizofeli vyabadilika kutokana na kifungu kinachotumiwa. Mbali na hayo, kuna alama ambazo hazibadiliki, na hizo ni kama alama za mienendo ya mwanafunzi ambazo zinapashwa kuwa 50% na zaidi. Ni pia alama za kozi za kiufundi ambazo ni 55% na zaidi, pamoja na alama 60% na zaidi za kazi za kujizoeza kwa wanafunzi wa madarasa ya mwisho katika shule za kiufundi. Alama zinazozusha utata siku hizi ni alama za kazi za kujizoeza, ambapo mswada wa waziri huelezi kitu hata kimoja kuhusu matumizi ya alama hizo. Hati kuna kuandikwa jumla ya alama za wanafunzi maarufu bulletin ndiyo inaeleza matumizi ya alama hizo zinazozusha utata. Hayo yakiarifiwa, shule za kiufundi za nchini hapa zilitumia alama hizo kwa njia tofauti. Katika baadhi ya shule alama hizo zinajumuishwa na jumla ya alama za kozi za kiufundi, na hapa wanafunzi walipata urahisi wa kueneza alama 55% katika kozi za kiufundi zinazolazimishwa ili mwanafunzi apate shahada. Aidha, katika shule nyingine alama hizo za kazi ya kujizoeza zilijumulishwa na jumla ya alama mwanafunzi alipata katika mwaka wa shule wote, na hapa wanafunzi hawakupata urahisi wa kueneza alama 55%. Nazo baadhi ya ofisi za ukaguzi wa elimu za mikoani kama vile ofisi ya ukaguzi wa elimu ya Gitega zilisitisha kazi ya kuchunguza matokeo ya kuchambua wanafunzi wenye haki ya kupata shahada katika shule za kiufundi. Na hapa sababu ikiwa ni tofauti ya matumizi ya alama za kazi za kujizoweza kwa wanafunzi wa madarasa ya mwisho wa shule za kiufundi, na matokeo hayo yaliyochunguzwa ndiyo yaliwezesha viongozi wa shule kununua shahada za wanafunzi wao. Ndiyo maana sasa viongozi wanaohusika na hali hiyo wanaomba wahusika wa elimu ya kiufundi kwa ngazi ya juu wapatie ufumbuzi maridhawa swala hilo linalozusha utata katika sekta ya elimu ya kiufundi, ili waweze kununua shahada wazijaze na wazipatie wahusika, na baadaye waandae mwaka wa shule ujao wakiwa katika hali tulivu. Shukrani sana Umweli Nduwayo. Na hatimaye mpenzi msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari tuliyokuandalia. Shukrani zangu za dhati zimufikie Eric Uwimana aliyetuunganisha kimitambo, aliyekusomea ni mimi Clovis Nkuru nikisema kwaheri.